พากันตั้งใจฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือน9ขึ้น15ค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของญาติโยมทั้งของพระภิกษุสามเณรผู้ที่มีความเชื่อมั่นในศีลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงวันเช่นนี้เข้ามาแล้วก็ทำความยินดีในการที่จะรักษาอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์ผุดพองจึงได้สละบ้านเรือนมารวมกันอยู่ในวัดวาอารามนี้ก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ครองเรือนแล้วหากว่าไม่หาเอาเวลาว่างหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้อย่างนี้ก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดเข้าวากันเลยต่างก็อ้างว่าการงานมีมากมายหลายประการไอ้ผู้ไม่มีงานอะไรก็ไปเล่นก๊อปเป็นเล่นการพนันขันต่ออะไรต่ออะไรอยู่ในเมืองในนาก็ถือว่ามีงานแหละนั่นงานของคนไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปก็ย่อมกิเลสมันก็ย่อมผลักดันให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอาศัยการเกิดการตายนานไปนานไปแล้วมันหักบริสุทธิ์ไปเองอันนี้เป็นความเห็นของคนอีกหมู่หนึ่งนี่นะคนหมู่นี้แหละไม่ทำอะไรไม่ทำบุญกุศลอะไรแสวงหาแต่ความสนุกสนานในโลกนี้เท่านั้นถึงเวลาตายก็ตายไปเมื่อเขาไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหาไม่ได้นั่นแหละความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิคนมาเกิดเป็นคนนี่ต้องเป็นคนมีบุญนะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้ววะเป็นคนมีบุญได้ให้ข้าวน้ำเป็นทานมาแต่ชาติก่อนอานิสงส์ให้ข้าวน้ำเป็นทานแล้วอานิสงส์ศีลข้าที่ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่อานิสงส์ศีลนี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นมันก็ไปเสวยวิบากกรรมแล้วได้รับทุกข์ทนทรมานได้เสวยวิบากกรรมหมดเขตของวิบากกรรมอันนั้นแล้วบุญที่ทำไว้นั้นมันก็นำให้มาเกิดเป็นคนอย่างนี้นะเราชอบกันอย่างนี้เหรอถามตัวเองดูอ่ะทุกคนน่ะเราชอบอย่างนี้เหรอทำบาปก็ทำไปแล้วไปเสวยทุกข์ในนรกอบายภูมิบุญก็ทำคนจากนรกมาแล้วก็มาเสวยผลบุญบุญนำให้มาเกิดเป็นคนแต่ระลึกชาติหนหลังไม่ได้มันถึงไม่กลัวนรกนั่นแหละมันเกิดมาเป็นคนแล้วก็เหมือนกับว่าตนไม่ได้ไปตกนรกหมกไหมอะไรแต่ชาติก่อนหนหลังเห็นว่าบุญตกแต่งให้ตนเป็นคนมาแล้วก็นึกว่าสบายแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยมีเป็นส่วนมากนะคนเราน่ะเนื่องจากว่าไม่มีปัญญาญาณที่จะระลึกชาติหนหลังได้แล้วก็ผู้ที่เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าก็เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาพิจารณาว่าบุญเนี่ยมันมีจริงบาปมีจริงแน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าบุญมีอย่างเดียวบาปไม่มีเช่นนี้คนเกิดมาในโลกนี้มันก็เสมอกันหมดสิถ้ามีความสุขก็มีความสุขเหมือนกันหมดเลยแหละลองคิดดูให้ดีนี่ทำไมมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านั่นแหละในชีวิตของคนเราเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบาปเมื่อคราวใดบุญให้ผลมันก็มีความสุขความเจริญไปถ้าเมื่อใดบาปมันให้ผลก็มีความทุกข์ทนทรมานไปอยู่อย่างนั้นแล้วคนทั้งหลายน่ะมันเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามคุณเมื่อจิตใจล่าเริงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจแล้วมันก็ลืมความทุกข์ที่ตนได้รับทุกข์ทนทรมานอะไรมาก็ลืมไปเพราะส่งใจไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหตุนั้นโลกอันนี้น่ะเขายังจัดให้มีมหรสพพบงานเต้นลำขับร้องดีดสีตีเป่าเพื่อให้คนได้ไปดูแล้วมันคลายทุกข์ทางใจได้บ้างเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นคนแปลกหน้าคนชาติอื่นโฆษณาคึกโครมกันมากก็จะมาแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยอย่างนี้ก็ตื่นกันแหละคนไทยทั้งที่เขาเรียกเก็บเงินคนละ 2,500 บาทไม่เสียดายเลยไปเสียเงินให้เขาแล้วก็ไปหัวเลาะคอหายกับกิริยาอาการที่เขาเต้นเล่าสู่ให้ดูเข้าไปถือว่ามีความสุขสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากไปนี่คนส่วนมากติดอยู่ในความสุขเหล่านี้เรื่องมันนะเป็นอย่างนั้นเมื่อมันติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่สนใจทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลแล้วเขาถือว่าเขามีความสุขพอแล้วนี้เรื่องมันนะมันเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาแรงกล้าพอสมควรได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงมาพิจารณาเห็นว่าความสุขในโลกดังกล่าวมานี่มันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ยั่งยืนอะไรความสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปตามกันความสุขอาศัยร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันยังไม่สำรุดทรุดโทรมเต้นสามศอกออกสามวาได้ก็ถือว่าตนมีความสุขอย่างนี้แหละอ้าวพอร่างกายนี้มันทรุดโทรมไปไม่กิรังยั่งยืนไอ้จิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็ทุรนทุรายเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ชีวิตของมนุษย์เราก็หมุนไปตามกรรมอย่างนี้แหละสำหรับผู้ไม่รู้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสำหรับผู้รู้ผู้ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะจิตไม่ตั้งมั่นนั่นแหละมันถึงได้หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสหลงไหลไปตามความสุขชั่วคราวนั้นมันมองไม่เห็นความสุขนั่นเป็นของชั่วคราวมองไม่เห็นเลยคำว่าชั่วคราวนั่นหมายความว่ามีความสุขมาประเดี๋ยวประดาวแล้วความสุขนั้นก็หายไปอย่างนี้นะความทุกข์ก็เกิดมาแทนแล้วก็แสวงหาความสุขกันไปใหม่อันความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ลงมือแสวงหากระทำอันนี้นะมันเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขทางกายทางวาจาทางใจนี้อย่างนั้นอย่างโยมผู้หญิงที่มาจากทางเหนือเนี่ยมาบวชชีเมื่อตะกี้นี่ถามดูทำไมจึงมาบวชชี เพราะต้องการความสุขทางใจอันนี้เพื่อนก็นับว่าเพื่อนคิดดีอยู่เหมือนกันนะหมายความว่าอยู่กับบ้านกับช่องนั่นน่ะมันมีเรื่องกระทบกระเทือนมากมายคุกคีตีมงอยู่กับคนหมู่มากได้รับความกระทบกระทั่งอยู่นั้นจิตใจหาความสงบระงับไม่ได้เลยหน่อยก็เสียใจหน่อยก็ดีใจหน่อยก็ทับแกนหน่อยก็โกรธอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยแต่ละวันแต่ละคืนผู้มีวาสนาอยู่บ้างมันก็พิจารณาเห็นเลยโอ้การที่อยู่อย่างนี้นี่หาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ทนทรมานทางจิตใจอย่างนี้ถ้าได้หนีไปสู่สถานที่สงบสงัดแล้วอย่างนี้มันน่าจะทำความสงบใจได้จะได้รับความสุขความสงบทางจิตใจคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ล่ำลาลูกหลานญาติพี่น้องมามาขอบวชชีในวัดนี้นี่ก็ขอให้แม่ชีทั้งหลายจงมีเมตตาต่อแม่ชีที่มาใหม่เพื่อนไม่คล่องแคล่วไม่ชำนิชำนาญข้อปฏิบัติอันใดก็ช่วยบอกช่วยแนะนำกันไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อกันและกันเช่นนี้มันก็เป็นบุญกุศลกันส่วนหนึ่งอันนี้นะมันเป็นงั้นหมายความว่าการกระทำบันไดถ้ามันอำนวยผลคือความสุขความสบายใจแก่ผู้อื่นการกระทำนั้นนะได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลตรงกันข้ามการทำอะไรพูดอะไรทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนการกระทำมานั้นการพูดอย่างนั้นชื่อว่าเป็นบาปอกุศลมันก็ตรงกันข้ามอย่างนี้แหละคนเราให้พิจารณาดูให้ดีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ให้สมทานให้รักษาสำรวมระวังก็เพื่อไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองนั่นแหละถ้าไม่สำรวมในสิกขาบทวินัยต่างๆแล้วนะมันก็ได้เบียดเบียนกันแบบนี้นะเมื่อไม่พอใจกันมาไม่แสดงออกทางกายก็แสดงออกทางวาจาด่าแช่งพูดหยาบคายกระทบกระแทกผู้ที่ตนเกลียดนั้นให้เขาเจ็บอกเจ็บใจไอ้อย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่มีเมตตาธรรมต่อกันและกันนะไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังนั้นทุกคนขอให้มีเมตตาพรหมวิหารมีกรุณาพรหมวิหารอยู่ในใจทุกคนผู้ประพฤติธรรมในโลกนี้นะอย่าไปปล่อยให้คุณธรรมเหล่านี้เหินห่างจากจิตใจแล้วเราจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขไม่ได้เลยถ้าขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสุขไม่ได้เลยจะต้องอยู่ด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจความไม่พอใจอะไรอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องตามนักบวชผู้เป็นนักบวชผู้มาประพฤติธรรมจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็ไม่ถูกทางดังนั้นเราต้องปรับตัวเองเข้าไปให้มันถูกทางสายกลางให้ได้เมื่อต่างคนต่างปรับตัวเองให้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ด้วยกันแม้จะเป็นผู้จะอยู่ด้วยกันจำนวนมากก็ตามมันก็มีความสุขความสบายใจนั่นแหละขอให้พากันเข้าใจเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ทุกคนก็หวังว่าจะมาแสวงหาความสุขทางจิตใจนั่นแหละเพราะร่างกายนี่จะอยู่ยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่แล้วจะอยู่ในเพศไหนก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นั่นเองแต่ดวงจิตนี่นะเราสามารถปรับปรุงให้ดีได้ให้ตั้งมั่นได้ร่างกายนี่เราจะบำรุงให้ดียังไงยังไง มันก็เที่ยงยั่งยืนไม่ได้พิจารณาดูให้ดีเนี่ยแล้วมีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยเราสามารถปรับปรุงให้มันตั้งมั่นลงไปได้ร่างกายมันจะวิบัติแปรพันไปแต่จิตที่ฝึกฝนได้ดีแล้วมันก็ไม่วิบัติไม่แปรปรวนไปตามร่างกายความมุ่งหมายของการปฏิบัตินี่อย่างนี้ขอให้เข้าใจแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนี่เวลาร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยวิบัติไปใจก็หวั่นไหวไปตามร่างกายเลยกระวนกระวายไปตามร่างกายนั่นแหละส่วนมากเป็นอย่างนี้คนเรานะดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับคำแนะนำจากเตือนเช่นนี้แล้วก็ควรจะพากันตื่นตัวตื่นตัวฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ฝึกจิตนี้ให้เฉลียวฉลาดมีปัญญารู้เท่านามธรรมรู้เท่ารูปธรรมอันเรียกว่าขันธ์ห้านี้ให้ได้ก็เพราะความไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าขันธ์ห้านี้เองจิตใจมันจึงได้หวั่นไหวไปตามความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าเมื่อจิตใจหวั่นไหวไปเช่นนั้นน่ะทุกคนต้องรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีความสุขเลยจิตใจดวงเดียวที่นี่หวั่นไหวแล้วไม่มีความสุขจริงๆอ่ะถ้าฝึกจิตตรงนี้ให้ตั้งมั่นด้วยดีมีปัญญารู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านั้นไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปเราก็รู้ว่าขันธ์ห้ามันแปรปรวนมันกำลังจะแตกจะดับไม่ได้ถือว่าเราจะแตกจะดับเราจะตายเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีอยู่ในเราก็ต้องกำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตนี้มันก็ไม่วันไหวไปตามขันธ์ห้าอะไรแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันจังว่ามันสำคัญอยู่ที่เราฝึกให้ใจเข้มแข็งนี่นะนั่งภาวนาก่อนนั่งให้มันนานๆสมควรพยายามข่มจิตนี้ที่มันเลื่อนลอยอยู่ให้มันดิ่งลงไปสู่ภายในหัวใจนู่นให้มันดิ่งลงไปหาพบที่เกิดของมันนี่ดวงจิตนี่มันเข้ามาปฏิสนธิในท้องของมารดามันเข้าไปอาศัยธาตุของมารดาบิดานั่นแล้วบุญกรรมตกแต่งหาไทยวัตถุคือเนื้อหัวใจนี่นะให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยให้เข้าใจเมื่อหากว่ามีสติประคับประคองความรู้สึกคือดวงจิตนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันลงได้เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในที่รู้นั่นแหละรู้อยู่ตรงไหนมีสติประคองความรู้นั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในตรงนั้นนะนั่นแหละได้ชื่อว่าฝึกจิตให้ตั้งมั่นขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าไอ้จิตนี่จะหมายเอาอย่างอื่นนะอย่าไปเข้าใจผิดจิตหมายเอาความรู้ความรู้อันอยู่ในร่างกายอันนี้นะหายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะเนี่ยความรู้อันนี้ไม่หนีไปไหนอ่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แหละถ้าว่าความรู้คือจิตเนี่ยมันถอนออกจากหาทัยวัตถุคือเนื้อหัวใจนี่แล้วตายเลยคนเราอยู่ไม่ได้มันก็ออกจากร่างนี่ออกไปหาที่เกิดใหม่แล้ววันนี้จิตนี่นะที่ว่าจิตไปนู่นไปนี่นั่นไม่ใช่จิตไปหรอกเจตสิกคือความคิดความคิดมันก็ออกจากความรู้สึกอันนั้นแหละให้เข้าใจดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้ว ก็มีสติกำหนดรู้เท่าความคิดนั้นไว้ถ้าเผลอๆมันคิดไปอย่างนี้อ้าวความคิดไม่ใช่จิตก็แล้วไปเราก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ไม่ให้มันคิดต่อไปอีก ให้มันคิดเท่าที่คิดแล้วนั้นเช่นนี้มันก็หยุดลงได้แหละความรู้สึกอันนั้นนะหยุดคิดลงได้ถ้าหากว่าสติไม่ยั้งเข้าไปใกล้ความรู้สึกอย่างนั้นมันจะห้ามจิตนี้ไม่ได้เลยมันจะคิดอยู่นั้นแหละมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็คิดถึงเรื่องนั้นแหละเอาเรื่องนั้นแหละมาวิจารอยู่นั้นนะนี่ให้พากันเข้าใจนั่งภาวนาอย่าไปนั่งงกนั่งง่วงอย่าไปนั่งซื่อๆอยู่เฉยๆต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่เพ่งความรู้สึกอันนี้นะนั่นแหละสติให้ยั่งเข้าไปหาความรู้สึกอันนี้เมื่อสติยังลอยอยู่ข้างนอกยังไม่ยั่งเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นมันไม่หยุดคิดเลยจิตนะมันก็คิดอยู่นั่นแหละเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญพระกรรมฐานนั่นแหละเพ่งอวัยวะร่างกายนี่อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเห็นแล้วก็เอาจิตไปจดจ่ออยู่ในนิมิตอันนั้นเช่นเพ่งเห็นกระดูกอย่างนี้นะที่โครงกระดูกสันหลังบอกนี่ก็เพ่งอยู่ในกระดูกอันนั้นนะเอาความรู้สึกไปเพ่งอยู่ในกระดูกอันนั้นเมื่อจิตมันมีเครื่องอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่คิดไปไหนแล้ววันนี้นะมันก็เพ่งรู้อยู่แต่กระดูกนั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาคันถ้าจิตมันสงบละเอียดเข้าไปกระดูกนั้นมันก็ใสขึ้นไปโดยลำดับมันใสกว่าธรรมชาติเดิมของมันมันปรากฏในความรู้สึกหมายความว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วกระดูกนั้นมันก็เป็นกระดูกอยู่ตามธรรมดามันเลยแต่ความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยมันต้องมองเห็นกระดูกนั้นว่าใสเหมือนแก้วหากว่าผู้ที่เพ่งไม่หยุดไม่หย่อนนะจิตใจแน่วแน่ได้เต็มที่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไปที่ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตนี่แหละสิภาคนิมิตแปลว่านิมิตที่มันพิเศษกว่าธรรมดาหมายความว่านั่นคำว่าปฏิภาคนิมิตนี่นะมันมีความรู้สึกสว่างสวยยิ่งกว่าธรรมดาความรู้สึกในใจแล้วความสงบก็แนบเนียนกว่าธรรมดาอย่างนี้นะแล้วสิ่งที่เห็นนั่นมันก็ห้องใสยิ่งกว่าธรรมดานี่ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตโอกาสนิมิตนั่นเช่นยกตัวอย่างว่าเราเพ่งเข้าไปเห็นกระดูกอันนี้ก็เห็นกระดูกธรรมดาอยู่นั้นไม่ใสไม่อะไรไม่เลื่อมเหมือนแก้วเหมือนอะไรนั่นไม่เป็นนะเห็นกระดูกอยู่ไหนก็เป็นเห็นอยู่อย่างนั้นมีเลือดมีน้ำเหลืองมีน้ำน้องอะไรอยู่ในนั่นก็เห็นตามธรรมชาติอยู่นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าอุคคหะนิมิตนิมิตติดตาเนี่ยการพิจารณาการเจริญพระกรรมฐานนะเรามีพระกรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ใจสงบได้เพราะใจในเมื่อมันมีที่ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในนั้นแล้วมันก็ไม่ส่งไปภายนอกเรื่องมันนะถ้ามันอยู่เฉยๆไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรภายในเลยอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้จิตนี่นะมันต้องคิดส่งไปแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระกรรมฐานนั่นก็เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตนี่เองแหละไม่ให้คิดพุ่งไปทางอื่นอย่างนี้นะเช่นถ้าไม่คิดไม่เพ่งอย่างนั้นก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่างนี้ความตายเนี่ยคือลมหายใจมันหยุดลงเมื่อลมหายใจหยุดลงแล้วโลกก็สมมุติก็ว่าตายเท่านั้นเองร่างกายนี่ก็เคลื่อนไหวไปมาอะไรก็ไม่ได้เลยเหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินคอยแต่จะเน่าจะเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองนี่ความตายนี่ได้ชื่อว่าเป็นที่หวาดหวั่นพันพึงสะดุ้งกลัวต่อคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปตลอดทั้งสัตว์สิ่งที่ได้ฉันมันก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้นะ นั่นแหละดังนั้นความตายนี่ชื่อว่าเป็นมหาภัยอันใหญ่ยิ่งทุกคนต้องระลึกไว้เสมอไม่เช่นนั้นนะเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้านั้นเป็นทุกข์หลายทีเดียวตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจกลัวว่าจะได้พัดพากจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปอย่างนี้แหละทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความเจ็บความปวดความร้อนอะไรต่ออะไรสารพัดเลยเมื่อเวลามันจะตายนะธาตุสี่ขันธ์มันไม่ปองรองสามัคคีกันแล้วมันแตกสามัคคีกันมันก็ป่วนปั่นวันไหวไปทั่วเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องพิจารณาถึงเรื่องความตายนี่ไว้เสมอขอยุติลงเพียงเท่านี้